السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, باوجود ہے کہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, یہ میرا دوست ہے, یہ میری سہیلی ہے, لیکن کوئی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا, سب پریشان ہوں گے. اس روز مجرم بے دین اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو, بیوی کو, بھائی کو, شوہر کو, خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے اور فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے, سب کو دے دے, سب کو. یہ میں نے شوہر کا جملہ, قرآن میں شوہر کا جملہ نہیں ہے, قرآن میں بیوی کا جملہ ہے, لیکن آمنے سامنے دونوں مراد ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ یعنی سب کچھ جو بھی ہے سب دے دے اللہ کو, اللہ یہ میری پراپرٹی لے لے, یہ میرا مول لے لے, یہ میری زمین لے لے, اے اللہ یہ میری بہت بڑی پراپرٹی ہے یہ لے لے, یہ 100 ایکڑ زمین ہے یہ لے لے, اور یہ بہت بڑی میری دکان ہے یہ لے لے, شو روم لے لے, اور یہ اللہ میرا ملک لے لے, سب کچھ لے لے, مجھے عذاب سے چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا. وہ دن آنے والا ہے قیامت کا, اس قیامت کے دن کی تیاری کیجئے, غفلت میں زندگی نہ گزاریے. وہ دن آنے والا ہے, سب کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس لیے اس کی تیاری کیجئے. یہ مختصر سا میں نے ایک آیت پڑھ کر اشارہ کر دیا. اے میں دعا فرمائے میرے ساتھ پڑھیے, میں جو پڑھا رہا ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے, تیرے دین پر میرے دل کو جما دے, اور اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے, تیری اطاعت کی طرف تم مجھے لے چل, اور تیری اطاعت پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. ہمیشہ یاد رکھنا قیامت کا دن آنا ہے, قیامت کا دن آنا ہے, وہاں ساری کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, خالی دینداروں کا رشتہ وہاں رہے گا. اس لیے اصلی دینداروں کو ڈھونڈیے اور ان سے تعلق قائم کیجئے, تاکہ حشر کا میدان میں یہ سفارش کر سکیں. نیکیاں سفارش کرے گی, چھوٹے بچے سفارش کریں گے, حدیث میں بیان کر چکا ہوں, اور تاکہ اللہ تعالی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, لیکن قیامت کے دن حاضر تو ہونا ہے, حاضر تو ہونا ہے, حاضر تو ہونا ہے. ایسا عذاب دیکھے گا آدمی حشر کے میدان میں, اے اللہ سارا لے لے, سب ڈالر لے لے, بینک بیلنس لے لے, مجھے چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں کلا کلا کلا, یہ چیز ہرگز نہیں ہوگی. یہ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ, اے اللہ پڑھیے میرے ساتھ, اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.